33% taniej. I to są właśnie Lidlowe, czyli niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 19 stycznia, minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Szczepionka firmy AstraZeneca może dostać zielone światło w Unii jeszcze w styczniu. Używanie koncentratorów tlenu przez chorych na COVID może być niebezpieczne. Narodziny Wenus znowu można podziwiać na własne oczy. Galeria Uffizi otwarta. Do tej pory do Polski trafiło ponad 1 260 000 szczepionek na COVID-19, głównie firmy Pfizer, a także firmy Moderna. Koordynator Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk powiedział, że wkrótce jest duża szansa na kolejną szczepionkę. Mamy szansę na to, że niebawem zostanie zarejestrowana trzecia szczepionka firmy AstraZeneca i to byłaby dla nas, nie tylko dla nas, dla wszystkich krajów unijnych bardzo dobra informacja, bo to pozwoliłoby nam na znaczące przyspieszenie szczepień jeszcze w pierwszym kwartale. Redukcja dostaw szczepionek przez firmę Pfizer ma dotyczyć tylko tego tygodnia. Od 25 stycznia ma być powrót do poprzedniego harmonogramu. Od 15 lutego ma nastąpić wzrost dostaw. Leczenie samemu koronawirusa w domu może być niebezpieczne, ostrzega Ministerstwo Zdrowia. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przestrzega przed używaniem koncentratorów tlenu, które, jak mówi, nie leczą zapalenia płuc, a jedynie pomagają w oddychaniu. Taki mój osobisty apel, ale myślę, całego środowiska medycznego do osób, które chorują na COVID-19, żeby nie leczyły się same w domu, nie używały leków niesprawdzonych, nie używały koncentratorów tlenu, nie stwarzały sobie złudnego przeświadczenia, że sytuacja jest opanowana, bo niestety widzimy w wielu szpitalach, że trafiają pacjenci w bardzo ciężkim stanie. Życie i zdrowie tych ludzi można było uratować. Ostatniej doby przybyło ponad 4800 nowych przypadków koronawirusa. 6 ofiar mrozów tylko minionej doby to głównie osoby bezdomne lub pod wpływem alkoholu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, by nie pozostawać obojętnym, gdy widzimy, że ktoś może potrzebować pomocy. Jeżeli mamy informację, że ktoś nocuje w nieogrzewanych budynkach czy pustostanach, czy mamy informację o mieszkających samotnie starszych sąsiadach, którym niezbędna jest pomoc, nie wahajmy się, a jeżeli widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy, dzwońmy pod numer alarmowy 112. Mówiła Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Najbliższej nocy mróz nie odpuści, szczególnie na północnym wschodzie. Tam będzie 18 stopni poniżej zera, ale to będzie ostatnia tak zimna noc w najbliższym czasie. Zakończyła się akcja poszukiwawcza po zejściu lawiny na rosyjskim Kaukazie Północnym. Ratownicy znaleźli ciało jednego narciarza. Nie potwierdziły się wcześniejsze informacje o zaginięciu 20 osób. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Do zdarzenia doszło na stoku góry Musa Achitara. Według agencji TASS pod śniegiem mogło się znajdować od 4 do 12 osób, a według agencji Interfax nawet 20. Po wielu godzinach poszukiwań ratownicy odnaleźli ciało szefa miejscowego oddziału Federacji Sportów Narciarskich Hadzi Murata Marszankułowa. Ustalili również, że czworo turystów, którzy zgłosili wyjście w góry, żyje i nie znalazło się w zasięgu lawiny. Jak podała agencja Interfax, w Dąbaju nie brakuje żadnego z zarejestrowanych gości. Na tej podstawie uznano, że nigdy więcej nie zaginął, ale ratownicy pozostają w gotowości, ponieważ zdarza się, że w góry wychodzą osoby, które wcześniej nie dokonały odpowiedniego zgłoszenia. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kąpiel w Przeręblu z okazji Święta Chrztu Pańskiego Cerkiew Ukrainy nazywa importem z Rosji. Wiernym zdecydowanie odradza. Co więcej, tłumaczy, że ten zwyczaj nie ma nic wspólnego z cerkiewną tradycją. Z Kijowa Paweł Buszko. Jak napisano w komunikacie Prawosławnej Cerkwi Ukrainy, praktykowane podczas Święta Jordanu zimowe kąpiele w rzekach i jeziorach zjawiły się na ziemiach ukraińskich dopiero w latach 90. XX wieku. Jak czytamy, nie mają one niczego wspólnego z cerkiewną tradycją, a tym bardziej nie zmywają one grzechów, jak wierzą w to niektórzy. Dziś na Ukrainie prawosławni i grekokatolicy obchodzą Święto Chrztu Pańskiego. Tradycyjne święcenie wody często odbywa się w rzekach i jeziorach. Wierni i duchowni gromadzą się nad specjalnie zrobionymi przeręblami. Odprawiane są tam nabożeństwa. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Słynna Galeria Uffizi we Florencji znowu otwiera podwoje dla zwiedzających. Rząd zezwolił na otwarcie muzeów w tych regionach Włoch, gdzie notuje się najniższy stopień zakażeń koronawirusem.

narobił sporo szumu. Ci studenci uprzejmie i wiernie nam mili. To jest cytat właśnie z XVII-wiecznych uniwersałów królewskich i to było jedno z zadań, które piłowaliśmy na ćwiczeniach i na wykładzie, także ci moi studenci to rzeczywiście chwycili i no, jakaś była taka gra z konwencją. Pogoda w tym roku zrobiła wszystko, by wystawić na próbę naszą wytrzymałość odzieżową podczas sesji. Jako naród miłujący wyzwania i mężny także w drobniejszych uciążliwościach dnia codziennego, stawimy tym wyzwaniom czoła, nawet jeśli będzie to czoło nieco zapocone. Nie zamienimy naszego uniwersytetu w plażę, ani naszego dostojeństwa w rozpasanie. Wytrwamy na posterunku, czekając z utęsknieniem na dowolne opady. Najlepiej temperatur. Mieliśmy tu kilka takich sytuacji, powiedziałbym bardzo drastycznych, i chyba faktycznie punktem wyjścia była bardzo niewłaściwa sytuacja, jeśli chodzi o strój egzaminacyjny. Przyszedł do mnie student, zresztą nawet nie jakiś kiepski student, no ale jakby to powiedziała dzisiejsza młodzież, chyba taki nieogarnięty do końca. I on do mnie przyszedł na egzamin prosto z rozgrywek siatkówki plażowej na Placu Wolności w Poznaniu. On był wtedy jedynym zdającym, bo to była chyba jakaś sobota i tak się ekstra trochę umówiliśmy, żeby mu ten czas pasował. Ja już nie wiem, czy te rozgrywki się przedłużyły, czy coś takiego się stało, że on się po prostu nie przebrał. No i przyszedł w takim stroju, czy jakiś miał klapki, siateczkowy podkoszulek, jak to się mówi w Poznaniu, na ramkach i jakieś takie spodenki typu bermudy. No nie, to już było za daleko. Powiedziałem, że godzinę mogę na niego poczekać, niech się po prostu pójdzie, no niech się wykąpie, przebierze i jakoś na tym egzaminie pojawi. To był chyba taki moment dość u nas komentowany, jakoś tak się uzbierało. Pamiętam, że też wtedy jedna z moich koleżanek dostała serię maili no całkowicie poniżej wszystkich możliwych poziomów, włącznie z próbą mówienia jej na ty, tak po prostu. I jakoś tak siedzieliśmy sobie, gadaliśmy i chyba ja powiedziałem, że właśnie sformułuję dla studentów takie ogłoszenie o stroju i jakoś tak się pojawiła wtedy myśl, że może by to właśnie połączyć też z takimi radami dotyczącymi maili. To chyba jakoś tak było. Uzbierało się, przekroczyło masę krytyczną i powstały te teksty. Dla podtrzymania osób chwiejących się pod ciosami tropikalnych wyżów kreślimy, co następuje. Damy, proszę o strój, który wyrazi szczęśliwy kompromis między wentylacją a powagą chwili. Ufamy, że wiedza historyczna może wesprzeć każdą damską pomysłowość w tej sprawie. Panowie, długie spodnie i koszula z kołnierzykiem. Bardzo mi przykro, może być krótki rękaw. Powyżej 25 stopni Celsjusza zabraniam wkładania garniturów i marynarek. Dresy nie, klapki nie, bermudy nie, podkoszulki solo nie. Wiedza tak. To wisiało na moich drzwiach po prostu i było przeznaczone dla tej grupki kilkudziesięciu studentów. No ale dzisiaj to nie jest żaden problem. Ktoś zrobił zdjęcie, puścił to gdzieś na Facebooku i to zaczęło żyć całkowicie własnym życiem. I ja przeżyłem pewien szok, ponieważ z przyczyn czasowych jakoś nie bardzo jestem w tej przestrzeni takiej facebookowej. Nagle dostałem kilka telefonów z bardzo różnych stron świata dosłownie, bo nawet ze Stanów Zjednoczonych, że ale niesamowite to ogłoszenie, słuchaj, a w czym oni przyszli, że trzeba było wywieźć takie ogłoszenie. No i ja rzeczywiście osłupiałem, bo to był wieczór tego dnia, kiedy zawisło to ogłoszenie, więc to musiało się jakoś rzeczywiście rozprzestrzenić całkowicie poza moją kontrolą. Pamiętam to zdjęcie. Uśmiałam się z niego, szczerze mówiąc. No bo widać, że to jest takie z przekąsem, a nie na takie zupełnie serio, nie? Miałem zajęcia właśnie z panem profesorem Kraszewskim i ta notatka, którą on napisał, ten list, dotyczyła mojej grupy, w której byłem. Prawdopodobnie profesor Kraszewski chciał przypomnieć, że nawet jeśli jest gorąco, bardzo gorąco w lato, to jednak powinniśmy przyjść odpowiednio ubrani na egzamin. Pamiętam taką reakcję, ale to była reakcja internetowa. Ktoś jakoś tak bardzo negatywnie podszedł do tych ogłoszeń, określając to w ten sposób, że niepotrzebnie się skazuje ludzi na cierpienie. I myślę, że to jest językowo ciekawe, prawda? Bo ja bym potrafił parę sytuacji historycznych wskazać, gdzie możemy mówić o cierpieniu. Natomiast to, że ktoś będzie przez godzinę siedział w marynarce, może to nazwijmy dyskomfortem, jeśli już ktoś bardzo musi. Tymczasem sytuacja mocno się zmieniła. Ze względu na pandemię koronawirusa pojawiło się zdalne nauczanie i nowe problemy zarówno na zajęciach, jak i na egzaminach. Są chyba trzy takie elementy, o których trzeba pamiętać. Pierwszy, uzgodnić górę z dołem. Żeby nie było tak, że góra to jest na przykład koszula i marynarka, a dół to są bermudy w kropki. Albo piżamka, albo jeszcze coś takiego. Bo to oczywiście w sytuacjach nadzwyczajnych się okazuje, kiedy ktoś musi na przykład wstać, żeby sięgnąć książkę z półki albo zrobić jakiś taki inny ruch mniej typowy dla zasiadania przed ekranem. Druga rzecz, która mi się wydaje istotna, to jest, żeby pamiętać o tym, że nasza twarz na ekranie nie wyłącza tła. Mieliśmy kota, który uczestniczył w naszych seminariach, od góry zajrzał do kamery. No niestety dosyć często jest tak, że jak jesteśmy w domu, że to rozróżnienie między naszą przestrzenią prywatną a tą zawodową, ono się bardzo zatarło w tej chwili. I faktycznie, no, w pewnym sensie jest bardzo przyjemne, że możemy sobie gdzieś tam podlać kwiatki, zrobić herbatkę, a potem siąść, kliknąć i pracować. Ale z drugiej strony, zwłaszcza na zajęciach porannych, sporo jest jakichś takich scen gwałtownych przebudzeń. I zwłaszcza jeśli ktoś zapomni wyłączyć kamerę, no to kilka mieliśmy takich scen, gdzie uczestnik czy uczestniczka wygrzebywali się z pościeli z jakimś zupełnie nieprzytomnym wzrokiem. A o której godzinie rozpoczynają się wykłady? O 9:00. Jeśli chodzi o zdalne nauczanie, no to najczęściej takie niespodzianki związane z niewyłączeniem mikrofonu. Człowiek na przykład nie zauważy, że ma niewyciszony mikrofon i zacznie mówić coś, co niekoniecznie chciał, żeby trafiło do uszu wszystkich, którzy są obecni na zajęciach. Studenci mają wyciszone mikrofony, nie używają kamerek. No wiadomo, jak jest kamera włączona, to student tam się jakoś tam ubierze i tak dalej. Jak jest wyłączona, to siedzą sobie pewnie w szlafrokach i nie ukrywam, że ja pewnie też. Można na przykład wstać, zalogować się, po czym wyłączyć kamerkę i pójść spać. A na wykładzie się jest, prawda? Nie spotkałem się jeszcze z takimi przykładami, ale można taki zrobić. Nie wierzę w to, że pan się nie spotkał. Tak, raczej nikt o tym nie mówi głośno. Elektroniczny savoir vivre. Muszę powiedzieć, że w dziedzinie korespondencji elektronicznej ten nasz tekst odniósł fenomenalny sukces. Nasi studenci bardzo poprawnie te oficjalne korespondencje formułują. Osoba aspirująca do wyższego wykształcenia musi umieć wyrazić swoje myśli w sposób poważny i elegancki. Nie wolno pisać: szczerze mówiąc, to mi wisi, albo o której to jest spotkanko w czytelni, albo nie mogłem wyczaić tej książki. Formą podpisu jest też nasz adres elektroniczny, adrel, jaki się wyświetla adresatowi. Należy koniecznie unikać adreli ośmieszających, nieprzyzwoitych czy obraźliwych. Na przykład niezłacizia86@ albo stare.pruchno i tym podobnych. Czy to są autentyczne adresy elektroniczne, z których otrzymał pan pocztę? Niestety tak. I muszę powiedzieć, że i nie są najgorsze z tych, które się pojawiły. Dzisiaj studiuję młodzież, która jest oswojona z korespondencją elektroniczną już bardzo wcześnie. Oni zazwyczaj zakładają sobie adresy w jakimś wczesnym wieku nastoletnim. No i pomysły na te adresy są wtedy powiedziałbym, że dość nieprzemyślane. Przy tym starym próchnie, no to tam nie było co tłumaczyć. Natomiast zdarzają się czasami jakieś takie adresy mailowe, które są no, na pograniczu. Pamiętam taki mail, też on był z jakąś datą, ale w każdym razie na pewno był Misiaczek. No i Misiaczek oczywiście nie jest obraźliwy, to nie jest nic agresywnego, broń Boże, prawda? Pamiętam rozmowę ze studentką, która miała taki adres nie nadający się absolutnie do używania. W połowie zdania już była taka reakcja, no tak, ja wiem, dawno chciałam to zmienić, ale jakoś ciągle nie było okazji. Muszę powiedzieć, że na ogół naprawdę studenci te rzeczy łapią w lot. Myślę, że zasadniczym warunkiem tutaj jest życzliwość. Unikamy trybu rozkazującego. Zatem zamiast niech mi pani przyśle namiary na tę książkę, piszemy, czy byłaby pani tak uprzejma i przesłała mi dane bibliograficzne tej książki? Bardziej chyba nawet chodziło tutaj o to, żeby troszkę uwrażliwić studentów na to, że oni już niedługo znajdą się na rynku pracy, będą w bardzo różnych środowiskach. Jak młody absolwent napisze maila do szefa, ten mail mu się nie spodoba, to ten szef nie będzie marnował czasu na pisanie artykułów, jak się właściwie zachowywać, po prostu go nie przyjmie albo go wyleje, nie? Oczywiście byli tam w komentarzach święcie oburzeni, no ale prawda jest taka, że pan profesor przynajmniej wykazał postawę, że go to obchodzi. Tak czasami sobie myślę, Boże, przecież no powinni to z domu wiedzieć, powinni to ze szkoły wiedzieć, to już są wszystko dorośli ludzie. No ale nie znam ich historii. Nie wiadomo, jakiegoś takiego elementu zabrakło. Jeśli można im podsunąć taką wskazówkę, no to trzeba podsunąć. Teraz już mam nadzieję wiadomo, że mail do dziekana tytułujemy Szanowny Panie, a nie Misiaczku, a na egzaminie nie pojawiamy się w koszulce na ramkach. Był to reportaż Magdy Skawińskiej zatytułowany Kultura na uczelni. Zachęcamy też do kontaktu. Jeżeli chcieliby Państwo przekazać reportażystom studia reportażu i dokumentu jakiś temat, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres reportaże@polskieradio.pl. Greta Van Fleet jak zwykle przebojowo i rozgrzewająco, gdy za oknem mróz. Może nie jakoś siarczysty, ale jednak. Rozgrzały także Państwa te nasze słowa dotyczące rozmówek filmowych. Polecamy Państwu także stronę, bo dziś też audycję przeplatamy właśnie fragmentami dialogów kultowych polskich produkcji. To wszystko z archiwów Polskiego Radia. Przybliżając i przypominając również te rozmówki filmowe, które Państwu przypadły do gustu. Rzecz jasna, sygnałów mnóstwo, między innymi od pana Stefana, jak zwykle nas bohaterów prądem, kultowe, również od pani Sylwii, Marian, tu jest jakby luksusowo i jeszcze od pana Radka z Radomia. Panie redaktorze, mój ulubiony cytat używam na spotkaniach z kolegami z rejsu inżyniera Mamonia. No w mordę kopane, panie Ili, musiałem się naużerać w tym bufecie, żeby dostać te 4 piwa. Bardzo Państwu dziękujemy za korespondencję w tej sprawie. No i odwdzięczamy się także takim, ja mam nadzieję, nie jednym, a dwiema pomyłkami. Proszę mnie puścić, no ja. Panowie, to jest jakaś pomyłka. Pomyłka. Moja żona miała na drugie pomyłkę. Pomyłka. A w Charkowie dali dwom mężczyznom ślub. Wszyscy mówili: pomyłka, pomyłka. No i po roku urodziły im się bliźniaczki. Za 25 minut 15. Take a drink of heaven, this can turn around. Let's raise a glass, all to all the things I've lost. Jeszcze pan Paweł, to zdaje się, że wie, co będzie dziś po południu robił. Przerzucanie się z żoną cytatami z kultowych polskich komedii. Polecamy niezmiennie. Za 20 minut będzie 15. Trójkowy felieton kulturalny. I Katarzyna Cygler. Kiedy w 1895 roku bracia Lumière opatentowali swój kinematograf, August miał 33 lata, a Louis 31. Ich wynalazek zainspirowany półtonowym kineskopem Tomasza Edisona ważył raptem 4 kilo, był napędzany na korbkę i wymagał 16 klatek na sekundę taśmy filmowej. Kineskop Edisona zużywał aż 48 klatek na sekundę, co sprawiało, że obraz był niewyraźny. Szybciej i więcej wcale nie znaczy lepiej. Dzięki zmniejszeniu m.in. właśnie liczby klatek na sekundę, bracia Lumière oszczędzali sporo taśmy filmowej, ale przede wszystkim obraz był lepszy. Oczywiście znaleźli właściwy sposób na to, by te 16 klatek to było to. A tym sposobem, jak Państwo pamiętacie, był mechanizm działania maszyny do szycia. Konkretnie chodziło o to, że aby obraz był właściwie naświetlony i oko mogło go zarejestrować, potrzeba go było przytrzymać na chwilę w miejscu, a jednocześnie płynnie puścić dalej. Kto z Państwa kiedyś widział poprawki robione na maszynie, to zauważył, że jest tam taka stopka, co przytrzymuje na chwilę materiał na czas wbijania igły z nitką i tak pod sprawnymi rękami krawcowej ścieg płynie, leci dalej. No więc właśnie o to chodziło. W pewnym sensie, gdyby nie inżynier Isaac Singer, który 44 lata przed kinematografem, czyli w 1851 roku, wynalazł współczesną maszynę do szycia, dziś nie byłoby filmu. I oczywiście, gdyby nie mama Lumière, która taką maszyną dysponowała i w dodatku najwyraźniej pozwoliła synom rozłożyć ją na czynniki pierwsze, mimo że maszyna do najtańszych nie należała. I zapewne pierwszy komercyjny pokaz filmowy braci Lumière raczej nie pozwoliłby na zakup nawet części maszyny Singera. Odbył się 3 dni przed Sylwestrem. 28 grudnia 1895 roku w piwnicy Grand Café w salonie indyjskim przy bulwarze Kapucynów w 9. dzielnicy Paryża sprzedano ledwie trochę ponad połowę biletów, ale na kolejny pokaz ustawiały się już kolejki. Nie był to jednak pierwszy pokaz w ogóle braci Lumière. Zaraz po otrzymaniu patentu w lutym i marcu tego roku zaprezentowali swoje filmy na swoim sprzęcie członkom Francuskiej Akademii Nauk, w kwietniu dziennikarzom, a w czerwcu podczas kongresu fotografów Louis filmował uczestników, po czym pokazał im film. Podobno do tej pory praprawnuczęta uczestników kongresu opowiadają swoim wnukom o sile tego wrażenia. A pamiętacie Państwo wrażenie ze swojego pierwszego filmu? Do usłyszenia. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. A zatem do usłyszenia do jutra, dziś także w felietonie kulturalnym filmowo. Mówiłem, że będzie bardzo filmowo i tak przynajmniej jeszcze przez kilka chwil, bo jeden cytat panu Romanowi z Płocka się przypomniał. No to umówmy się za 3 minuty. Nasze ulice. Nie dam, nie dam, nie dam się mostrać. Pan Roman z Płocka napisał i chyba to nie pan Michał Roman. Panie, pan tu nie stał. Tak, właśnie, to już tak kultowe, że aż strach. 14 minut pozostało do godziny 15. W kolejnym odcinku naszego cyklu Kierunek Długowieczność kardiolog profesor Marek Postuła z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Krzysztof Łoniewski z naszego Trójkowego Departamentu Sportu wzięli na tapetę podział pożywienia na tak zwane makroskładniki. To kluczowe przy właściwym rozumieniu diet czy generalnie zdrowego odżywiania. Główny podział składników odżywczych, które znajdują się w naszych posiłkach, to dzieli się na trzy takie najważniejsze grupy. Są to białka, tłuszcze i węglowodany. No to po kolei. Zacznijmy od białek. Które grupy produktów spożywczych są bogate w białko? Co jest po prostu białkiem w naszym jedzeniu? To trzeba zacząć od tego, że mamy dwa rodzaje białka w pożywieniu. Jedne to są te białka pełnowartościowe, czyli są to białka zawarte w pożywieniach pochodzenia zwierzęcego. Takim chociażby bogatym źródłem białka jest wołowina, można powiedzieć, że najbogatszym. No i mamy te białka niepełnowartościowe, czyli białka pochodzenia roślinnego. I tutaj takim najbogatszym źródłem białka niepełnowartościowego jest soja. Czy białko niepełnowartościowe jest białkiem gorszym dla naszego organizmu? To nie do końca tak jest, bo oczywiście no to brzmi, że to nie jest niepełnowartościowe, to jest to coś gorszego. Z punktu widzenia dietetycznego jest to białko pozbawione pewnych tak zwanych egzogennych aminokwasów, które nasz organizm nie jest w stanie samodzielnie wyprodukować i my potrzebujemy dostarczyć tych aminokwasów, czyli tych molekuł, z których składa się białko, które wchodzą w skład białka, wraz z pożywieniem. I oczywiście białko niepełnowartościowe zawiera niewielkie ilości tych egzogennych aminokwasów, dużo mniejsze niż białko pełnowartościowe, stąd czasami potrzebujemy, stosując dietę typowo dietę wegetariańską, powinniśmy pamiętać o dodatkowej suplementacji. Dobrze, no to bierzemy się za tłuszcze. Tłuszczami sytuacja jest podobna. No też mamy te tłuszcze, można powiedzieć, dobre i złe. I te tłuszcze, o których wiemy, że są dobre, są to te tłuszcze nienasycone. Prościej mówiąc, w naszej świadomości one najczęściej funkcjonują jako te kwasy omega, kwas omega-6 i omega-3. I to są te tłuszcze, które wiemy, że one są dobre dla naszego organizmu. Dieta bogata w te tłuszcze zmniejsza ryzyko sercowo-naczyniowe, chociażby z punktu widzenia zdrowotnego. Natomiast no, na drugim biegunie znajdują się te tłuszcze nasycone. Czyli zwierzęce? Czyli w dużej mierze są to tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, tłuszcze trans, które no, z kolei działają szkodliwie na nasze zdrowie, wpływają niekorzystnie zarówno jeśli chodzi o ryzyko sercowo-naczyniowe, ale też na ryzyko rozwoju nowotworów. Czy węglowodany też się dzielą? Dzielą się. Dzielą się oczywiście, węglowodany też się dzielą, natomiast tutaj te węglowodany my wspomagamy się czymś takim jak indeks glikemiczny, no bo to już nie wchodzimy w podział typowo biochemiczny, ale raczej na ten indeks glikemiczny. Słuchacze na pewno chcieliby wiedzieć, co to jest ten indeks glikemiczny. Najprościej można powiedzieć, że to posiłek o wysokim indeksie glikemicznym to taki posiłek, który spowoduje, że nagle mamy bardzo wysokie stężenie cukru we krwi. Można sobie wyobrazić, że takim najprostszym przykładem jest glukoza i rzeczywiście glukoza jest tym odnośnikiem, do którego my porównujemy poszczególne produkty spożywcze. Dzielimy te produkty spożywcze na te produkty o niskim indeksie glikemicznym, pośrednim i wysokim. To niech pan poda przykłady. Każdy z nas jak się zastanowi, to sam jest w stanie je wymyślić, ale to są przede wszystkim wszelkiego rodzaju produkty razowe, czyli czy razowy makaron, razowe pieczywo, czy też brązowy ryż, to są te produkty bogate w węglowodany, ale o niskim indeksie glikemicznym, czyli można powiedzieć, że my dostarczamy podobną ilość kalorii, ale nie powodujemy tego nagłego wyrzutu glukozy do krwi, co jest bardzo korzystne z punktu widzenia rozwoju cukrzycy w przyszłości. Na drugim biegu nie rozumiem, że są na przykład słodycze. Są oczywiście słodycze, są białe makarony, biały ryż. Białe pieczywo. Białe pieczywo, czyli to wszystko, co jest smaczne, ale niestety nie jest zdrowe. Coś mi się wydaje, że do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Kierunek długowieczność. Kardiolog profesor Marek Postuła i Krzysztof Łoniewski dziś wzięli pod lupę makroskładniki, czyli kluczowe przy właściwym, zdrowym odżywianiu.